سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ہے، سونے دا نام سونا، سونے دا نام سونا، ہر مریض دی دوا ہے، سونا مدینے والا دکھی